Una vegada més el món del jazz obre les seves portes i ho fa amb aquesta sintonia. Gràcies per estar amb nosaltres. Això és Jazznàtics. Avui començarem el nostre espai amb la música ja prou coneguda entre nosaltres de Sas Trio a través del seu àlbum de finals de 2017, del mes de novembre concretament, que és Round About Armstrong, amb grans clàssics com el When the Saints Go Marching In, que estem escoltant, però també amb West End Blues o, per exemple, en St. James Infirmary. Benvinguts, us parla Rafael Corbí. Thank you.

Thank you. Tres dels més destacats músics de l'escena musical del jazz a l'estat espanyol, amb la trajectòria que porten cada un d'ells, a finals del 2009 decidien plasmar les idees musicals amb les que en forma esporàdica havien treballat en diverses trobades amb altres formacions des de feia temps i unificar-les amb un projecte comú. Thas Trio, d'aquí va néixer Dave Thomas, Bruce Foreman, Bob Mover, Jen Lee, Maria Joao, Carlos Actis Dato, són alguns dels noms amb els que han col·laborat els membres de Thas amb els darrers anys. Pels components d'aquesta formació no és el seu primer punt de trobada aquest trio, ja que comparteixen o han compartit altres projectes musicals. Marcelo Peralta forma part del quintet que dirigeix Baldo Martínez i d'últim grup de Carlos González, projecte d'aquí, aquí a la seva vegada format secció rítmica al costat de Baldo Martínez en nombroses gires. Aquest trio ens porta doncs molt bona música i molts ritmes, Marcelo Peralta als saxos, Baldo Martínez al contrabaix i Carlos, Sir Charles González a la bateria. Ells ens han conduït a través de la seva música d'aquest àlbum de finals de 2017, aquest Round About Armstrong, dedicat a la música de l'engeni de Louis Armstrong. Do you know what it means to me? New Orleans o Black and Blue són les peces a les quals acabem aquest disc de Thas Trio. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. A partir d'aquests moments, qui pren el relleu és a través de l'àlbum Araràs, de mes de juny de 2018, Maria Toro. Thank you. genial, m'encanta la seva música i per això avui l'he convidat a estar entre els nostres oients, Maria Touro. La primera de les peces que hem escoltat és Amber, Meto Pascual, es deia HT a un lado, i després també hem escoltat el tema a les 7. En dues peces pertanyen amb el seu disc anomenat Araras i que es va publicar a través de Nova Records el passat 15 de juny. Una activista del jazz, perquè el segell de fet és Jazz Activist, el que ens aportava aquest àlbum. Una artista, la Maria Touro, que porta el flamenc a la sang. La seva família prové del Puerto de Santa Maria i ell, i això doncs, ha contribuït sempre des de que era petita amb la música que ha anat fent petita, que l'ha anat consolidant a poc a poc, a la que ha entregat tots els seus esforços i també aquest talent increïble. Les companyies flamenques a les que ha anat acompanyant al llarg de la seva trajectòria han suposat sens dubte una escola i una experiència definitives per consolidar la seva aposta per un gènere musical que ha acabat ajuntant-te'l amb el món del jazz. La seva música té un gran magnetisme. És música molt tribal, molt espontània, molt intuitiva, improvisada fins i tot, el que dona peu a moltes possibilitats. Aquí l'hem escoltat doncs, amb aquesta flauta, amb aquesta rimes que ens aporta la flautista anomenada així, Sant Maria Touro. I la seguirem escoltant amb un parell de peces més d'aquest àlbum. Què us sembla si sentim el Chacareando i després el tema Que te ven los pájaros? És Maria Touro. Eita, dó doido. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Els dos protagonistes, doncs, del programa d'avui de Jazznàtics. Espero que us hagin agradat Zaz Trio i Maria Toro, des de la península ibèrica, des de l'estat espanyol, en dues propostes musicals que ens han acompanyat en la presentació d'aquests dos àlbums, el Round About Armstrong, que ja havíem escoltat anteriorment amb el nostre espai, de Zaz Trio, amb peces diferents, i aquest Araràs de Maria Toro, de la flautista Maria Toro. Serà fins la propera. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat tot a Jazznàtics per aquesta setmana. A reveure.